trudne historie ogarnął, no kto? No kto, no wiadomo, ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Francja i Niemcy wzmacniają ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. 1 100 000 osób weszło w sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. To rekord. Dobra merytoryczna rozmowa ponad politycznymi podziałami. Tak o obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówili przedstawiciele prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Rozmawiali nie tylko prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, ale także szefowie partii, generałowie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Witam. Powiedz, jakie są efekty tego spotkania. A o porozumieniu w ramach wspólnego bezpieczeństwa mówią wszyscy uczestnicy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a premier Donald Tusk podkreślił, że jest to wspólna konkluzja dotycząca oceny sytuacji i ewentualnych zagrożeń, tak mówił premier. Każdy, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób Polskę zaatakować, zostanie potraktowany adekwatnie, tak jak to było w nocy 10 września. Pełne porozumienie ponad podziałami politycznymi, tak rozmowę w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego opisują przedstawiciele prezydenta, mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz. Ta atmosfera była dobra, że to była bardzo dobra dyskusja, były pytania, pewnie często niełatwe, było wiele sprostowań, które odnosiły się do dezinformacji, które od kilkudziesięciu godzin zalewają polską infosferę. Szef BBN, pytany przez media, czy rosyjskie drony zmierzały do zniszczenia polskiej infrastruktury, która pomaga Ukrainie, powiedział, że to tajne informacje, ale też wskazał na badaczy, którzy pokazywali trajektorię lotów dronów. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Francja wyśle myśliwce Rafale do ochrony przestrzeni powietrznej Polski. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie 3 takich maszyn. Decyzja jest odpowiedzią na rosyjski nalot dronów na Polskę i ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Na platformie X prezydent Francji napisał, że poinformował o niej premiera Donalda Tuska. Także Niemcy poinformowały o zwiększeniu swojego zaangażowania wzdłuż wschodniej granicy sojuszu. Rzecznik rządu przekazał, że oprócz dotychczasowych zobowiązań wobec Polski i krajów bałtyckich, Berlin rozszerzy nadzór nad polskim niebem. Ministerstwo Obrony uściśliło, że oznacza to m.in. dodatkową eskadrę w gotowości do misji w polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska prowokacja zbrojna może mieć daleko idące konsekwencje dla polskiego rynku lotniczego, tak uważa prezes zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Rozmawiali o tym uczestnicy Kongresu Rynku Lotniczego, który odbył się w Warszawie. Furgalski podkreśla, że w przypadku kolejnych prowokacji Polska może zacząć być postrzegana jako kraj objęty konfliktem zbrojnym. Gdyby jednak dochodziło do częstszych zakłóceń w polskiej przestrzeni, do konieczności zamykania ruchu, to oczywiście, że lot ma problem, ale jako Polska mamy problem, bo to będzie oznaczało, że bardzo wiele osób na Zachodzie będzie się bało tutaj przyjechać turystycznie, biznesowo. Ja już to widzę po Kongresie Rynku Lotniczego, gdzie część gości zagranicznych wprost zapytała, czy u was jest wojna. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamknęła przestrzeń powietrzną w pasie przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Nie mogą z niej korzystać drony, a przelot małych samolotów dopuszczony jest jedynie w ciągu dnia. Tylko w tym tygodniu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 osób, które naruszyły przepisy pobytowe w Polsce. Od początku roku już prawie 1400 cudzoziemców musiało opuścić polskie granice. Zatrzymane osoby nie będą mogły wjechać do większości europejskich państw, podkreśla porucznik Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej. Wszystkie te osoby otrzymały decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski w terminie od 10 do 30 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zatrzymani cudzoziemcy przebywali w Polsce w celu innym niż deklarowali albo nie mieli dokumentów, które uprawniają ich do legalnego pobytu w naszym kraju. W Tatrach padł rekord frekwencji. 1 100 000 osób weszło w sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. To najwyższa miesięczna frekwencja w historii parku. Od początku roku do końca sierpnia tatrzańskie szlaki przemierzyło już prawie 4 miliony osób. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski. To nie jest liczba, która jakoś wzbudza w nas jakiś większy niepokój. Dla nas najważniejsze jest to, żeby funkcjonowały dwa dość restrykcyjne limity w Tatrach, czyli zakaz chodzenia po zmroku oraz obowiązek poruszania się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych. Rok temu Tatry odwiedziło ponad 5 milionów osób. Thank you. klimat. 16% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jedynie w województwie podlaskim zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie albo wysokie. W Grudziądzu i Siedlcach jakość powietrza jest dostateczna, w Warszawie umiarkowana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Udana inauguracja Ligi Mistrzów Szczypiornistów w wykonaniu Orlen Wisły Płock. Pierwszy mecz, od razu pierwsza wygrana i to na wyjeździe. Na wciałe, że jedną bramką pokonali wicemistrza Węgier PiK Szeged 34-33. W drugiej kolejce w środę przed własną publiką Wisła zagra z RK Zagrzeb. Grają teraz w Kielcach. Industria podejmuje Kolsztat. 5 bramek przewagi po 17 minutach gry. 12-7. Szczypiorniaka zmieniamy na futbol. Piłkarki GKS-u Katowice przegrały z holenderskim Twente Enschede 0-4. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Rewanż za tydzień, a stawką awans do fazy grupowej lub spadek do decydującej rundy kwalifikacji Pucharu Europy. Być może żeńska Giksa zdekoncentrowała się wiadomością, że finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Polsce, ale spokojnie, drogie panie, to dopiero za 2 lata. Teraz odrobina kolarstwa. Wracająca po kontuzji Marta Lach z grupy SD Works Pro Time finiszowała trzecia na etapie trzeciego etapu Tour de l'Ardèche. Zwyciężyła jej koleżanka z grupy, holenderka Misha Bredewold. W generalce Lach jest 41. Polska sztafeta MTB, Brian Świder, Piotr Hankus, Gabriela Wojtyła, Natalia Grzegorzewska, Nikola Gliniecka i na ostatniej zmianie Krzysztof Łukasik zajęła 9. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Wygrali Francuzi, którzy wyprzedzili naszych o ponad 5 minut. I na koniec tego serwisu meldunek Andrzeja Bargiela spod Everestu, z którego zamierza zjechać na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli w ramach wyprawy Everest Ski Challenge. Cześć, tu Andrzej Bargiel, jesteśmy w bazie pod Mount Everestem. Próbujemy przygotować lodowiec do tego, by móc swobodnie się po nim poruszać. Mamy przyzwoitą pogodę, ten monsun jeszcze ciągle trwa i regularnie pojawiają się opady, ale jesteśmy zdrowi i optymistycznie nastawieni do działania, więc na razie idzie w miarę wszystko dobrze. Oczywiście lodowiec jest dużym wyzwaniem, wymaga sporych nakładów pracy, ale wydaje się, że mamy te największe problemy już rozwiązane. Aklimatyzacja, która będzie trwała pewnie relatywnie długo, muszę po prostu spędzić kilka nocy na dużych wysokościach. 6 tysięcy, pewnie 7 i może wyżej. Muszę zrobić minimum 2 wyjścia aklimatyzacyjne, więc pewnie to potrwa co najmniej z 10 dni. Trzymamy kciuki. Sport wróci na antenę Trójki za 2 godziny. Do usłyszenia. Jutro pochmurno, będzie padać deszcz, a na północy możliwe burze. Nad morzem 19 stopni, w centrum 24, a na wschodzie 25. Autopromocja. Dzisiaj czwartek. Czyli już weekend w zasadzie. Mimo wszystko poczekajmy do piątku. Bo w piątek będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. Od 6 do 9. Poprowadzę ja i to będą 3 godziny pełne niespodzianek. A ja poprowadzę Zapraszamy do Trójki po południu od 16 do 19. W tej audycji, uwaga, ostatnia, 3. godzina, wyjątkowa, improwizowana, niemożliwa, dostępna na antenie i na kanale YouTube Trójki. A w tej godzinie spotkamy naszych profesjonalnych i bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Związek Kompozytorów Polskich i program Drugi Polskiego Radia

Big Ally. Spojrzenie, którego się nie zapomina. LSSNS. Pod tym tajemniczym szyfrem ukrywają się Patrick, Samu i Will, znani kiedyś jako The Gentleman Losers. 502, trochę straciłem rachubę liczenia. Zaczynamy 502 spotkanie przy zgaszonym. Tradycyjna lista obecności oczywiście na naszym tradycyjnym Facebooku. Tradycyjna lista. O, facebook.com/3 mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie zapach liści i pora liściasta zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Thank you. Zamiast miasta las, zamiast latarni ogień. Tu ASMN prowadzą nas do źródeł. Kiedyś już wspominałem, że bardzo chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym podjąć się przeczytania nazwisk panów, ale pozostańmy chyba przy imionach. Tym bardziej, że język szwedzki nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie jeżeli chodzi o nazwiska. Dan, Karl oraz Ingemar, czyli trójka z Göteborga. Pan Marcin napisał, że mokry i bardzo ponury Jork jest gotowy na ofowe dźwięki. Chyba po raz pierwszy po lecie będzie już w pełni ciemno. Od początku audycji w końcu jest jesień. No właśnie, pora liściasta, zapach liści. Ciekawy jestem, czy tajemnicza Iza M. obserwowała zorzę polarną. Pan Przemysław tydzień temu był nieobecny, ale ma nadzieję, że jest usprawiedliwiony. A ta zorza polarna to oczywiście za kołem podbiegunowym. Zdjęcie do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. To teraz nie zorza polarna, ale Box and the Twins i będzie to podróż niedaleka, bo za naszą zachodnią granicę. Thank you. Birds. Te tytułowe ptaki stają się w pewnym sensie przewodnikami, może po krainie melancholii, a może po krainie, w której mrok balansuje na granicy z eterycznością. Nigdy nie wiadomo, czy to kołysanka, czy zapowiedź czegoś zupełnie nowego. Box and the Twins. Zostańmy z nimi jeszcze na chwilę. Machine. Kiedyś Depeche Mode w 81 też raczyli nas Ice Machine na albumie Speak and Spell, ale dzisiaj to zupełnie inna historia i zupełnie inna opowieść. Ice Machine według Box and the Twins. A jakieś kilkadziesiąt kilometrów od naszej wschodniej granicy znajduje się tajemnicza Iza M. Zdradziłem? Dobry wieczór. Wszyscy wiedzą, że z dzikiego zachodu jest. Wschodu. Zachodu, wschodu. Dzisiaj w drodze do radia, tuż tydzień temu chyba mówiłem, że czuć zapach liści. To jest niesamowite. Z jednej strony słońce, to znaczy nie dzisiaj, ale wczoraj, a dzisiaj już taka zupełna pogoda jesienna i chciałoby się postawić kubek gorącej czekolady, herbaty. Ale nie przekonasz mnie do pory liściastej. Nie? Nie przekonam? Mm-mm. Ja dzisiaj się czuję bardzo dobrze, pomimo wszystko. I ja na przykład teraz u mnie w domu pachnie jabłkami i cynamonem, bo wpadło na pomysł, że już najwyższy czas, żeby upiec szarlotę. A to powiem ci, że akurat pod tym względem to mnie przekonasz. Kulinarnym, aha, tak, ale pogodowym nie bardzo. No ale no nie marudźmy, nie jest tak źle. Jeszcze będzie piękna złota jesień, zobaczysz. to taki jeden dzień, no deszcz jest też potrzebny w tym kraju, patrząc na stan wód, także no cieszmy się z tego, że tak jest. Trzymam cię za słowo, to wiesz, zanim zaczniesz jeszcze opowiadać o tym typie, bo to jest taki właśnie cynamonowy utwór, cynamonowo-jesienny, to mam do ciebie prośbę, dobrze? Mhm. Żebyś posłuchała utworu, który wybrzmi po twoim muzycznym typie, dobrze? Dobrze. Bo myślę, że Kathleen Edwards może ci się spodobać, a za tydzień sprawdzimy, czy rzeczywiście ten ofowy folk przypadł ci do gustu. Dobra, bardzo chętnie. No dobrze, to ja już przechodzę do swojego typu dzisiaj, tak? Dzisiaj już tak nie będzie śmieszkowania, no bo już i trójka nie jest tym samym miejscem, co była tydzień temu, nie mówiąc już o dwa tygodnie temu. I tak jakoś tak inaczej się zrobiło też w naszych realiach. Więc dzisiaj będzie trochę taki, po tych wszystkich całych silnych emocjach, które tutaj były, nabudowały się przez ten ostatni tydzień, ile to się w tydzień może wydarzyć. To będzie dzisiaj tak spokojniej trochę. No ja nie przewidziałam, że dzisiaj będzie taka pogoda, bo ja ten typ miałam już od kilku dni. Dzisiaj go dopiero ci wysłałam. Ale będzie dzisiaj tak trochę bardziej melancholijnie, trochę bardziej spokojnie po tych takich dużych falach, które były ostatnio, to taki trochę, myślę, że każdy chyba trochę potrzebuje takiego odpływu i spokojnej takiej wody. I dzisiaj będzie kolejna, właściwie już grałam tą artystkę kilka razy już w moim kąciku, natomiast dzisiaj będzie po raz kolejny pojawi się, bo tak jakoś wybrzmiewa mi ostatnio w uszach i tak jakoś pasuje mi do tych ostatnich czasów. Dzisiaj będzie Anne Brun, czyli kolejna Norweszka. Tydzień temu było Gaspacho, dzisiaj jest kolejny artysta z Norwegii, którą, tak jak mówiłam, niedawno odwiedziłam i będę jeszcze pewnie przez jakiś czas Skandynawię i nordyckie kraje tutaj też prezentowała. I będzie jej utwór Undertow, bo on chyba najbardziej przez ten cały tydzień za mną chodził, więc dzisiaj Anne Brun, Undertow. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Thank you. caught in your undertow. Caught in your undertow. Caught in your undertow. I'm so tired. I must get up for air. But I can't find it. What's up or what's down out here? I'm caught in your undertow. Caught in your undertow. Me out to sea, away from you and me. Let me float, lead me out to sea. Caught in your undertow. I'm caught in your undertow. Typ tajemniczej z M. A pani Agnieszka napisała: wczoraj odwiedziliśmy trójkę. Było jakoś ciszej, ciemniej, chociaż nie był to nawet wieczór. Mieliśmy zaszczyt rozmawiać z dziennikarzami, ze słuchaczami, którzy podobnie jak my przyszliśmy pokłonić się pani Kasi. Ja jako pozytywka zawsze powtarzam, że po nocy przychodzi dzień, a dzisiaj taka właśnie słoneczna pocztówka nas żegnała. Kathleen Edwards i Goodbye California. Thank you. Zakochałem się w tym głosie od pierwszych sekund. Może to dlatego, że Kathleen opowiada historię tak intymną, tak zwyczajną, jakby siedziała przy kuchennym stole. Good Night California, Kathleen Edwards i fragment kwiecistego albumu Asking for Flowers, czyli dźwiękowa podróż wzdłuż autostrady z widokiem na gasnące światła. Lista obecności facebook.com/trójka. Pani Joanna napisała, że po dzisiejszym długim powrocie z Warszawy chętnie odpłynie z ofowymi dźwiękami. Pan Robert też się dopisuje. Korfu pozdrawia i czeka, to pan Jacek. A pan Piotrek dzisiaj nałogowo nasłuchuje z garażu i pozdrawia z Wasilkowa. Pani Beata napisała, że oczekuje i nie włącza światła i to jest bardzo dobra konfiguracja. Pan Adam pozdrawia i GoDab pozdrawia, a pan Mateusz donosi, że słońce w Rzymie już zaszło. Pani Anna oczekuje, by znowu przenieść się do krainy zimna, mroku i magii. Pani Anna pozdrawia ze Żnina. Pan Marek pozdrawia z Łodzi, pan Jacek również pozdrawia z Gorzyczek, a pan Jakub donosi, że dzisiaj nie na dworze, lecz w domu z kotem Nestorem. Głos Anieli Drecker kojarzy się z głosem Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, ale myślę, że na nadchodzące długie jesienne wieczory, od których nie uciekniemy, płyta sprawdzi się jako taki substytut gorącej herbaty, czekolady Kawy? Może też. Drecker śpiewa trochę jak ktoś, kto jeszcze nie jest pewien, czy woli sen, czy jawę. A bel canto to dźwięki, które sprawiają, że cierpienie przestaje być tylko bólem, staje się wzorem, staje się ornamentem, czyli czymś, w czym można odnaleźć piękno. Jakby nie patrzeć, bel canto to po prostu piękny śpiew. A na koniec tej godziny historia miłości, która wydarzyła się nie tu, nie teraz, ale pod supernową. Mortal Boy i wyznanie, które zostaje pod powiekami. We fell in love under a supernova. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych.